Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz hak din hangisi Allah katında diyeceğim. Her şeyin tabi bir yanlışı, eksiği, hatta sahtesi olduğu gibi tabi dine de bu kural geçerlidir. Allah Teala buyuruyor bize Kur'an-ı Kerim'inde ayet 19 Ali İmran Suresi'ne öyle buyuruyor bizlere. Estağfirullah, bismillah. İnne indellahil İslam mela buyuruyor. İnne dine indellahil İslam Allah buyuruyor. Allah katında hak din ancak İslam'dır Mevla buyuruyor. Biz tabi bunu böyle okurken ayetten söylerken belki karşı tarafın aklına gelebilir. Gelir de tabi. Herkes dinini haklı çıkarır diye. İş tabi öyle değil muhteremler. İşin tabi içine incedir inşallah muhteremler. Din Allah'ın Celle Celaluhu insanlar için koyduğu kurallar. Bu daha ziyade tarifi bunun zevil ukul geliyor. Allah'ın Celle Şanlığı akıl sahibi için koyduğu kurallar. Ki buna cinlere dahil olmuş oluyor o zaman. Her şeyin tabi bir miadı var. Yani kullanma tarihi deriz. Bazı şeyler vardır böyle. Son kullanma tarihi diye bir kural vardı muhtemelen. Aynı şey dinde de geçerli. Eğer böyle olmasaydı Allah-u Teala Adem babamıza suf indirmişti ve Adem babamız peygamberdi. Ondan sonra başka kitap gelmezdi, başka peygamber gelmezdi. Allah-u Teala başka başka kitap gönderiyor. Her kitaptaki ilahi hükümler başka. Yalnız tabii dindeki temel konular onlar değişmiyor. Allah'ın varlığı, birliği, melekleri iman, ahirete iman gibi konular bunlar dinlerin hepsinde aynıdır, değişmez. Ama haram, helal gibi, ibadet gibi konular dinlerde tabii çağlara göre değişik olarak indirilmiştir. Bunun için Allah Teala bir sonra bir Resul peygamber gönderince, ona Allah Teala başka bir şer'i hüküm kitap verince ne oluyor? Önceki peygamberin önceki kitabın hükmü yürürlükten kaldırılmış oluyor aziz cemaatimiz. Bunun için nasıl ki bir kanun yürürlükten kaldırılınca hükümsüz oluyorsa, işte dinler de bunun gibi, kitaplar da bunun gibidir. Peki bir insan dese ki, ben efendim işte başka bir semavi kitaba göre amel edeceğim derse, ne olur acaba? Olmaz. Niye olmaz? Mesela Adem Aleyhisselam Hazretlerine, babamız, dedemiz, peygamberdi. Onu Allah-u Teala 10 suhuf indirdi. Yani 10 suhuf, 10 sahibe demektir ki küçük kitap indirildi kendisine. Allah-u Teala Adem'e indirdiği suhuflarında evlenme konusunda Allah'ın emri onlara şöyle idi. Havva annemiz her doğumunda ikiz doğururdu. Biri kız, bir erkek olurdu. Allah onlara şu emri verdi. Bu sefer doğan kız önceki erkekle. Önce erkekte bu kızla. Yani beraber doğan ikizler birbirindeki haram kılındı. Bir değişik olarak Allah'a böyle bir izin verdi. Neden? O zaman durum öyle gerekiyordu. Adem Aleyhisselam başka insan yoktu yeryüzünde. Ancak onun evlatları vardı. Onların tabii her biri kardeştiler. Kardeş evliliği o zaman da haram olsaydı insan nesli gelişemez, olmaz insan nesli. Demek ki Allah-u Teala Mevlamız zamana göre bazı kurallar koyuyor. Şimdi kalksa bir kişi dese ki Adem Aleyhisselam da peygamber idi. Ona gelen suhuf da Allah'ın kelamı idi. Ben ona göre amel edeceğim diye kalkarsa karıştı evlenmeye olur mu? Olmazsa muhteremler. Haram oluyor tabi. Zina olmuş oluyor. Nikah batıl olmuş Allah korusun. En bir günah kebar olmuş oluyor. Bunun için demek ki bir kimse önceki bir kitap ile ki o kitabın aslı gerçeği olsa bile değişmemiş olsa bile hükmü yürürten kaldırdığı için onunla kişi amel edemez. Ederse günah işlemiş olur. Yine buyuruyor Mevlamız bizlere Ali İmran'da ayet 85'te Bismillah وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا وَمَنْ bir kimse, bir kişi, erkek, kadın يَبْتَغِ ararsa, isterse İslam'dan başka dinen baş din ararsa demek ki bir kimse İslam'ın dışında başka bir dine girerse onu ararsa felen yukbele minh ondan o din kesin olarak kabul edilmez. Ve hüve o kişi yani İslam'dan çıkan kişi fil ahireti minel hasirin ahirette büyük zarara gören cehenneme girecek olan kişi Mevlam buyuruyor. Şimdi muhterem cemaatimiz bu ayet-i kerimelere göre bir Müslüman İslam dininden haşa Allah korusun çıkarsa başka bir dine girerse Hristiyan, Yahudi, Budist, şu bu ya da ateist gibi dinsiz olursa ne olur? İslam'a göre onun hükmü mürted deniyor buna, mürted. Erkeklere mürted, kadınsa mürtedde deniyor bunlara. Peki ne olacak bunların halleri? Allah korusun tabi dinden çıkan kişi, dinden çıkan kişi o anda Allah katında tam bir kafir oluyor. Eğer o anda evli ise nikaha düşüyor. Nikah batıl oluyor. Mesela bir kadın da Allah korusun eğer dinden çıksa, dinini değiştirirse ya da başka bir dine girmese bile ama İslam'dan çıkacak bir şey yapsa, mesela Allah korusun, işte Kur'an'a saygısızlık, İslam'a saygısızlık, bir haramı inkar gibi bir şey yaparsa, o anda İslam'dan çıkmış oluyor, o kadın da mürtedde oluyor ve evli ise nikaha düşüyor. Kolesine haram oluyor. Ayrıca eğer tövbe edip de tekrar İslam'a dönmeden ölürse onun cesedi beden abiyurun bir köpek dişi hükmünde oluyor Allah katında. Yıkanmaz. Kefenlenmez. Yalnız bir bede sarılır. Cenaze namazı kılınmaz. Bir çukura yine abiyurun bir köpek leşi kokmasın diye bir çukura gömüldüğü gibi onun da o pis bedene bir çukura gömülür. Allah korusun inşallah. Günümüzde biliyorsunuz Hristiyanlar çok aşırı çalışıyorlar. Misyonerlik faaliyetleri var. Yani Hristiyanlığı yaymaya çalışıyorlar. Tabii günümüzde, şu çağımızda imkanları da çok geniş, paraları da var, silahları da var, icabında İslam devletlerine yukarıdan baskı da yaparak tabi muazzam çalışıyorlar. Şahsen benim başımdan geçen bir olayı anlatacağım adı cemaatimiz. Böyle bir misyonerle aramıza geçen bir konuşma oldu. Aşağı yukarı hemen hemen 5 saat sürdü aramıza bu konuşma geçti. Bunu inşallah onu aktarayım size inşallah. Aşağı yukarı 30 yıl önce Halep'ten trene bindim. Bir kompartımana girdim. 3 kişi vardı. Bir erkek, ikisi hanım. 4 kişilik. Bir de benim yerim oraya düştü. Oturdum oraya. Türk gümrüğüne gelinceye kadar bunlara biz tabii konuşmadık hiç. Baktım bunlar kendi aralarında başka bir yabancı dille konuşuyorlar. Anlamadığım bir dille konuşuyorlar kendi aralarında. Hatta bazen bana bakıp da gülümsüyorlar. Yani beni aşağılar gibi tavır yapıyorlar. Tabii ben hiç oralı olmadım. Muhatap da olmadım. Zaten dillerini anlamıyorum da. Yani konuşamam diye onlarla, anlaşamam diye iş yapmadım onlarla. Sonra Türk gümrüğüne girince, Suriye'den Türk gümrüğüne girince baktım bu erkek Türkçe biliyor. Türkçe konuştu orada. Fransa'da, Paris Üniversitesi'nde profesörmüş kendisi orada. Biri hanımı, biri kız kardeşiymiş. İki hanım da. Gümrükteki işler bitince şimdi bana döndü bu. Sen de Türksün, evet Türk'üm. Müslümanız, elhamdülillah Müslümanım. Ben de Hristiyan dedi, Katolik'im dedi. Dedim olabilir. Yani baktım, tabii Avrupalılar gelene Türklere bir yukarıdan bakarlar. O da tabii bana yukarıdan bakıyor. Bir de profesör olduğu için kendisi Paris'te, yukarıdan bakıyor tabii bana. Dedi ki, bak dedi uzun bir zamanımız var dedi işte bana. Uzun bir zamanımız var. Canım sıkılmasın yani de, vakit geçsin diye şu dinleri bir tartışalım bakalım dedi. Dinleri tartışalım bakalım dedi. Dedim ki ben buna vakit geçirmek için din tartışılmaz. Din şakaya gelmez. Din Allah'ın dinidir Celle Celaluhu. Din kutsaldır. Bu bir futbol maçı değil din. Ve tartışmaya gelmez be vakit geçsin diye. Peki öyle olsun işte. Peki ciddi olsun dedi. Ama ciddi olsun ama konuşalım dedim. Bu kendisi aslı Ermeniymiş annesi. İstanbul'dan Fransa'ya gitmiş. Annesi orada evlenmiş, Fransa'ya evlenmiş. Onun için Türkçe biliyormuş kendisi. Hanımı Fransız, kız kardeşi de Melez. Annesi Ermeni, babası Fransız. Şimdi bu başladı şimdi konuşmaya benimle. Baktım, tam misyoner ağzıyla konuşuyor. İşte İslam'da din, Hristiyan'da din olduğuna göre bu kadar kolayı varken Hristiyanlık kolay bir din. Bu kadar kolay bir din varken niye zorla uğraşıyorsunuz? O da din, bu da din. Hristiyan oluverin, daha kolay yaşayın. Bak İslamiyet'te işte 5 vakit namaz ve günde sabah hele kısa gecelerde kalkıyorsunuz, gözünüzü açıyorsunuz, hadi bakalım namaza. Öğle vakitte bir yemek molası var, istirahat var, öğle namazına. Bunlar da biliyor. Tabi misyonlar ya, öğrenmiş bunları da. İkinin tam mesaiin sıkı zamanında ikinin namazı, akşam namazı, yatsı namazı, bu biter mi bu şekilde bu? Namaz biter mi bu namaz? Bitmez namaz bu şekilde. Bu kadar kolu, bu kadar çiğitin yokuşu işi vuruyorsunuz, bu kadar işten de kolay. Hafta bir kiliseye gidiyoruz, oturuyoruz, efendim sahnede, işte babalar çıkıyorlar, müzik de çalınıyor, güya ilahi söylüyor, akıllarını söylüyorlar, oturup kadın erkeği bir arada karıştık, onları seyrediyorlar. İkincisi de dedi, bak dedi İslam Müslümanlar dedi, hep geri kalan ülkeler Müslümanlar. Bilimde, teknolojide, maddi açıdan geri kalan ülkeler Müslümanlar. Bak Hristiyanların durumuna bak falan dedi. Aşağı yukarı bu yarım saat konuştu. Hiç karışmadım falan dinledim. Tabii gerekeni not ettim kafama ben şimdi. Şimdi sıra bana geldi tabii. Ne dersin ki bana baktı şimdi cevap ver diye. Bana geldi sıra. Ben biraz konuşmaya başladım. Hemen karıştı araya. Dedim bak profesör bir olmaz dedim. Sen yarım saat konuştun. Ben seni dinledim. Eğer sen de beni dinlersen yarım saat konuşayım. Eğer bu karşılıklı olur, tartışma olursa bunlar bir sonra çıkmaz dedim. Dinlersen konuşayım. Peki dinleyeceğim dedi. Çünkü bir hava olmaz dinlemese. Karşı oldu mu bir hava olmaz tabii. Şöyle başladım şimdi işe. Dedim evvela dedim şuradan girişelim. Hristiyan alem bugün dedim bilim teknolojide üstün. Doğru. Ne zaman dedim Hristiyanlar Avrupa Hristiyan oldu? Aşağı yukarı 1700 küsur sene önce oldu. O zaman böyle oldu mu Hristiyan alemi? Olmadı. O zaman Müslümanlar üstünlerdi. Hristiyanın şu duruma geldiği kaç asırlık mesele. İkinizi dedim kolay diyorsun Hristiyanlığı, İslam'ı zor diyorsun. Bazı konularda işin kolayı seçilebilir. Mesela dedim spor yapacak bir genç. Kim dedim güreşime gider ama ağır bir güreş, spor. Kim onu istemez dedim. Daha hafifini ister. Kim bunu ister? Bu olabilir. Ama dedim dinde insan seçeneği yok ama. Dinde mühim olanı hak dini bulmak, Allah katın razı olduğu hak dini bulmak, hak dini yaşamak dedim. Dedim, dindeki amaç maddi çıkar değil, refah sağlamak değil, yemek içmek de değil. Dindeki amaç insanın ruhsal olgunluğu, cennet hayatına uyum sağlama noktasına gelmesi dedim. Anne karnındaki bir yavru 3 aylıkken, 5 aylıkken dünyaya gelse ne olur? Yaşayamaz. Hatta düşük ölü geliyor. Neden yaşayamıyor dünyada? Çünkü o henüz daha dünya hayatına uyum sağlayacak noktaya gelmediği için eğer erken dünyaya gelirse bak yaşayamıyor burada. Ne zaman ki dedim ana karnı çocuk dünya hayatına uyum sağlayacak noktaya geldi mi dünyaya geliyor, yaşıyor. İşte dindeki amaç bu dedim. İnsanların da bu dünyada cennetteki hayata uyum sağlama noktasına gelmeleri. Dedim cennet hayvan girmeyecek hayvanlar. Neden? Hayvanlar cennete girerse cennette dengede huzur kalmaz ki cennette. Hatta yalnız sivrisinek cennete girse yine huzur kaçar insanların cennette. İnsan girecek. Hangi insan girecek? İşte dünyada hayvansal sıfatlarından arınan, evliye ahlakını ulaşan, ruhsal Allah aşkını bulan ruhunda buna cennete girecekler. İşte onun için cennet, cennet olacak. Eğer dünyada ruhsal olgunluğa erişemeyen bir kişi cennete girse, orada huzuru basar orada. Gazaba gelir, kızar, sinir, kalp kırar. Ama o mu cennete işte böyle. Sıra dedim, maddi açıdan dedim, örnek almama gerekiyor. Dedim bak dedim Firavun'a. Dedim Firavun Mısır'ın devlet başkanıydı. Nil Nehri kenarında muazzam köşkü sarayı vardı, bağ bahçesi vardı. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın karşısında fakirlik bir şey yoktu böylece. Nemrut aleyhillâne o kadar güçlü kuvvetli imparatordu. Babil devletin başıydı. İbrahim Aleyhisselam'ın karşısında fakirdi böyle. Peki dedi şimdi bu, sen mi istiyorsun ki dedi bana şimdi bu, yani İslam dini hak din, Hristiyanlık hak din değil mi? Dedi bana şimdi bu. Dedim ki, hak dinler iki temel kaynağa dayanır. Hak din olması için. Ben de anlatayım, sen kendin karar ver hangi hak din olduğuna. Bütün hak dinler iki temel kaynağa dayanır. Biri Allah tarafından gönderilen mucize ile ispatlanan hak peygamber. İkincisi yine Allah Teala'nın o peygamber indirdiği ilahi semavi kitap. Eğer bu ikisi varsa o din hak dindir. Hak dindir. Bunlar yoksa hak din değildir. Peki dedi Hristiyan'da peygamberin kitabı yok mu dedi. Dedim ki buna Hristiyan'da peygamberi yok. Ben buna şimdi. Hristiyan peygamberi yok. Neden? Dedim bize göre İsa Aleyhisselam Allah katından peygamberdir. Hak peygamberdir. Hem de ulazım makamı bir peygamberdir biz İslam'a göre. Ama dedim size göre dedim Hazreti İsa haşa Allah'ın oğlu diyorsunuz ona. Ya da üç ilahtan biri diyorsunuz. Salih selase diyorsunuz. Yani dedim size göre peygamber yok size göre dedim. Eğer İsa Aleyhisselam Allah'ın oğlu ise peygamber değil. Üç ilahtan bir ilah ise yine peygamber değil. Bak dedim sizin peygamber yok şu halde. Ama dedi Hazreti İsa dedi babasız doğdu. Babasız doğdu dedi. Peki haşa Allah'ın oğlu değilmiş yine bu. Tabi onu tutuyorlar. Tabi yavaşça konuşuyoruz. Trendeyiz de. Yavaşça gidiyoruz ya konuşuyoruz yavaş yavaş. Acele etmiyoruz da. Dedim ki bir canlı türü başka türe değişmez. Yani aslandan aslan yavrusu olur. Kediden kedi yavrusu olur. İnsan insan doğur, insan yavrusu olur. Yani bu canlı türü başka türe değişmez. Allah'ın koyduğu kural bu. Dedim Hazreti İsa Aleyhisselam annesi var mı bunun? Var. Annesi bu insan mı? İnsan. Hazreti Meryem insan. Hazreti Meryem'in babası belli İmran, annesi belli. Ne fark var dedim bunda? Hazreti İsa Aleyhisselam, Hazreti Meryem'in, yani bir kadının üreme hücresinden yaratıldı. Döl yatağında yaratıldı. Bir tek erkek yiyor bunu dölleyen. Bu fark var. Yalnız dedim, Allah-u Teala'nın koyduğu fıtrat kanunları değişik var ama dedim, farklar. Evet, Allah-u Teala'nın fıtrat kanunu genelde, bugün yürütü olan nedir yeryüzünde? Mutlaka iki canlının erkek dişi bir araya gelmeleri, birleşmeleriyle oluyor. Ama Allah-u Teala dilerse Mevlam, Allah bu kurala bağlı değil ki. Allah-u Teala başlı kurala yürürlüğe koyuyor. Bak dedim Adem Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'ın annesi yok, babası yok. Allah'ın topraktan yarattı. Nasıl yarattı? Allah-u Teala Mevlamız başka bir fıtri kurallara Teala yürürlüğe koydu. Yani toprak efendim bitki olacak, yenecek, besin olacak, kan olacak, hücre olacak. Bu bir ayrı bir fıtrat kuralı bu. Allah'ın koyduğu. Allah Teala Adem Aleyhisselam'da bu kuralları Teala çalıştırmadı. Adem Aleyhisselam direkt topraktan yaratıldı. Bu oldu mu? Oldu. Onu kabul ediyorlar. İkincisi Hazreti Havva annemiz. Onun da annesi babası yok. Allah onu da yarattı. O da nasıl yaratıldı? Adem Aleyhisselam'ın eğri küçük kaburga kemiğinden Allah Teala yarattı böyle onu yarattı böyle şey. Yani Allah Teala yaratıcı. Hallak hakim Allah Teala. Allah Teala Mevlamız bir kanla kurallara bağlı değil. Allah dilediğini yapar. İşte dedim Allah Adem Aleyhisselam Allah Teala. Allah Teala İsa Aleyhisselam'ı da ne yaptı Mevlam? Hazreti Meryem'in üreme hücresinden Cebrail Aleyhisselam'a gönderdi. Cebrail Aleyhisselam ruh-u kudüstür. Ruhsal ruhtur Cebrail Aleyhisselam. Onun üfürmesiyle döllenme oldu. Ve Hazreti İsa Aleyhisselam Hazreti Meryem'in döl yatağında ürüm hücresinden döllendi. Orada gelişti. Dünyayı yaşayacak kıvama kadar geldi. O noktaya geldi. Hazreti Meryem validemizin malum yollarından çıktı, dünyaya geldi. Şimdi dedim Allah aşkına düşündüm ben buna. Böyle söyledim, aynen. Dedim Allah aşkına bak düşündüm ben işte. Haşa, bir Allah'ın oğlu, haşa bir uluhiyet, Allah. Bir kadın döl yatağından durmayan 9 ay. 9 ay, haşa, 9 ay döl yatağından durdu. Sonra bir kadının malum yollarından geçip dünyaya geldi. Hazreti İsa Aleyhisselam doğduğu zaman annesi bunu yıkadı mı? Yıkadı. Altını işedi mi? İşedi. Aldı pişedi mi? Pişedi. Bunu aktı mı? Aktı. Annesi bu meme verdi mi? Verdi. Peki ama nasıl Allah oluyor bu? Nasıl ilah oluyor bu? Olabilir mi bu? Aynı işte beşer işte. Aynı beşere bak. Bir kadın döl yatağına yatacak, o pis yatacak, kan içinde yatacak. O belli yollardan dünyaya gelecek. Efendim altını işeyecek, altını pisleyecek, burnunu akacak, düşecek, ağlayacak, anasından süt emecek, annesini yıkayıp temizleyecek. Ondan sonra büyüyünce bu haşa Allah, bu da bir Allah. Üçünü ilah diyeceksin buna. Dedim olur mu bu? Olmaz. Sonra dedim, bir aslan yavrusu dedim kediden korkar mı? Korkmaz. Ama ne oldu? Hazreti Meryem babasız İsa'yı doğurunca orada bulunan Filistin'de oldu bu konu. Beytüllahım dedi Filistin'de. Filistin'de İsa Aleyhisselam. Aslı Yahudur yani İsa Aleyhisselam'ın Filistin'de. Dedim bak dedim İsa Aleyhisselam doğdu. Filistin'de bulunan Yahudiler babasız doğurduğu için Hazreti Meryem'e bütar ettiler, iftira ettiler. Ya yani ona zina suç isar ettiler kendisine. Onu öldürmeye kalkıştılar. Hazreti Meryem de ne yaptı? Aldı dedim çocuğunu, bu sıra kaçtı. Ta 12 yaşına gelince tekrar yine Filistin'e döndü. Ondan sonra peygamberlik verildi. Peki dedim, haşa böyle dedim, Allah ilah olabilir mi böyle şey? Allah-u Teala'nın sıfatları var Mevlamızın. İkincisi için geldik azı cemaatimiz. İki temel var diye biri peygamber, hak peygamber. İkincisi Allah'tan gönderilen hak semavi kitap olacak dedim. İlahi kitap olacak. Tabii şimdi bu azı cemaatimiz ben de orada hayret ettim o zaman. Baştan çok yüksekten bakan, bence aşağıya gören bu kişi öyle bir duruma geldi ki Hazreti İslam anlatacak kendisine yani sanki böyle bir kabullendi gibi oldu, bir sakinleşti. Artık itirazı bıraktı da yani misyonerlik yönünü bıraktı da sanki İslam'ı öğrenmek için daha o yöne yöneldi. Şimdi kendi bana sordu şimdi. Peki dedi, İncil Allah kitabı değil mi, hak kitap değil mi dedi. Dedim, Hazreti İsa Aleyhisselam Allah'ın hak peygamberi olduğu gibi Allah Tanrı ona indirdiği İncil de hak kitaptır. Allah kelamıdır. Bizim İslam inancımıza göre dedim, gerçek İncil aynen Kur'an gibi kutsaldır. Eğer şu an dedim yeryüzünde gerçek İncil olsa ona biz Müslümanlar abdesti dokunamayız dedim. O da Allah kelamı için fark etmiyor. Ama gerçek İncil ama. Peki de bugün geceye de gerçek değil mi dedi. Şimdi dönelim kendisine. Şunu söyleyeyim azı cemaatimiz. Biz bunda Türkçe konuşuyoruz. Hanımı karıştırıcı bilmiyorlarmış onlar. Anlamıyorlar. Hanımı yanı başında, karışı cam kenarında. Şimdi buna tabii ne konuşuyoruz buna sordular. Kardeşi buna kızdı. Anladım yani tabii konuşu anlamadım dilinden. Yani karışı elini şöyle tersiyle yani bırak şunu konuşma şunu diye. Karışı buna. Hatta bu yine bunu benimle bu konuyu devam edince kardeşi döndü pencereye doğru, eline bir Fransız dergi aldı. Sanki okur, onu okuyamıyor ama sinirlerinden, sinirlendi kardeşi. Ama hanımı beni konuşurken sanki Türkçe biliyormuş gibi, anlamıyor halbuki. Öyle merakla dinliyor. Hemen Koreasına nasıl ne dedi diyor. Onu aktarıyor onları. Hatta o da soru soruyor. Şunu sor diyor. O kadar hanıma ilgi duydu. Dedim ki ben şimdi bunu adı cemaatimiz. Dedim İsa Aleyhisselam Hazretleri 30 yaşında peygamber oldu. Yalnız ancak 3 yıl peygamberlik yapabildi. Kudüs'te, Filistin'de Yahudiler buna karşı düşman oldukları için, yani babası doğduğu için bunun peygamberini kabullenmediler. Buna muazzam düşman kesildiler buna. Bunu tabii öldürmeye kalkıştılar. Şu bu oldu. İsa Aleyhisselam da Allah'tan göğe kaldırıldı. Onlara göre öldürüldü onlara göre. Sonra geleceğim o konuya. Göğe kaldırıldı. İsa Aleyhisselam dedim hayattayken yakınlarına, havariyun deniyor bunlara, onlardan tembih etti, ona vasiyet etti. Onları yeryüzüne dağıttı, gönderdi. Tembih etti onlara. Dedim, Hazreti Aleyhisselam Allah'ın peygamberidir. Havariler gerçek Müslümanlardır. Onlara hepsi verdi bunlara. Yalnız dedim, bu 12 havari zaten biri ihanet etti kendisine. 11 kaldı bunlar. Bunlar dedim, Kudüs'te, Filistin'de dayanamadılar. Yahudi baskısından işte Anadolu'ya, Antakya'ya, İstanbul'a, Atina'ya, Avrupa, Roma'ya dağıldılar bunlar. Bunlar dağıldıkları yerlerin dilini tam bilmiyorlar denince. Kendileri Yahudi havariyon. Roma'ya falan gittiler. Gittikleri yörenin ahlakını, dilini iyi bilmiyorlardı. İkincisi dedim, Kur'an-ı Kerim Allah'ın korumasında ve Kur'an'ın ayrı bir özelliği yok Kur'an-ı Kerim'e dedim. Kur'an-ı Kerim Allah'ın son kitabı olduğu için, Hazreti Muhammed son peygamber olduğu için yeryüzüne başka peygamber gelmeyeceğinden ve başka kitap gelmeyeceğinden Kur'an-ı Allah'a tarafından korumasında. Nasıl korunuyor bu dedim. Önceki kitaplar halk tarafından ezberlenemiyordu muhtemelen bakınız. İncil, Tevrat, Zebur, diğer suflar. Ne kitap gelmişse, önce kitaplar halk tarafından ezberlenemiyordu. Yalnız o dönemin peygamberi o kitabı ezber biliyordu. Halka inmiyordu bakınız. Dedim Kur'an-ı Kerim halk inen kitap oldu. Halk inen kitap oldu. Kur'an-ı Kerim ayet ayet geldi peygamberimize. Hem bunu katipler vardı, hakikatte bunu yazdılar. Hem yazıldı, hem ezberlendi. Dedim, Kur'an-ı Kerim'in ayrı bir özelliği var. Arapça bilmeyenler de Kur'an-ı Kerim'i ezberleyebiliyorlar. Dedim, bir Türk çocuğuna bu dedim, mutlaka Kur'an'dan ezber bir şey bilir. Ama Fatiha'yı bilir, ama Kulhüvallah'ı bilir, Ayet-i Kürsi'yi bilir. İnsanların hepsi, hatta çocuklara bile dedim, mutlaka Kur'an'a ezber bir şey bilirler. Kur'an-ı Kerim kolay ezberlenebilen bir Allah kelamı. Sonra dedim, Kur'an'dan başka ne kadar kitaplar varsa, bir iki okundu mu, bir alışkanlık insanlara veriyor, usanç veriyor, insanlara bıkkınlık veriyor tekrar. Bir kimse en sevdiği bir hikaye romanı bile bir defa heyecanla dikkate dinler, ikincinde şöyle böyle, üçüncüsünde artık sıkılmaya başlar dedim. Ama Kur'an-ı Kerim'de böyle değil dedim. Mesela bir Fatiha-i Şerif dedim, her namazda okunuyor. Günde 40 defa en aşağı okunuyor, her okunuşunda kişi Allah'a daha bir feyiz, zevk veriyor. Kur'an özelliği bu. İşte dedim, Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır, halka indi, her namazda okundu, cemaatte sesli okundu, herkes bunu ezberlediler, ezberlendi. Kur'an-ı Kerim bu şekilde Allah'ın korumasında duruyor. İncil'i yalnız İsa Aleyhisselam ezber biliyordu dedim. Havariler ancak İncil'den bazı bölümleri biliyorlardı. Tam bilmiyorlardı. İşte dedim giden bu havariler, her biri başlaya gittiler. Aralık koptu kul aralarında. Dağıldılar başlaya gittiler. Her birinin aklında İncil'den hangi bölüm kalmışsa o bölümü okudular. O bölümün açıklamasını yaptılar. Hazreti İsa'nın hayatından bölümler verdiler. Hikayelerini yaptılar. Kendileri de bunlar nasihata bulundular. Sonra bunları dinleyenler bunları karıştırdı. Hangisi İncil ayeti? Hangisi bunun açıklaması? Hangi Hazreti İsa'nın sözü? Hangisi havarilerin sözleri? Karıştı bunlar. Sonra gelenler herkes aklına ne kalmışsa böyle ağızdan Allah dilden gele İncil yazmışlar bunlar. Sonra dedim Roma devleti devlet olarak Hristiyan tam karşısında idi. O zamanki Roma devleti putperestti. Hristiyanın tam karşısında idi. Hristiyanlığı çok gizli yayıldı. Mahzenlerde, depolarda, orada, burada, karanlık yerlerde, köşe bucakta artık çılpıl yavaş yavaş böyle gayet gizli yayıldı. Açı şey eylemadı. Ancak Konstantin'in Hristiyan'ı kabul etmesiyle 323 yılından miladi ondan sonra Hristiyanlıktan devlet baskısı kalktı, serbest oldu. Ama Bahtı kişinin Konstantin kendi Hristiyan oldu. Hristiyan oldu ama Hristiyanlık karmaşık bir şey. İncil kitaplar var. Bilmem kaç yüz tane İncil yazılmış. Her biri çelişkili, farklı. Yani o kadar ki az zaman pir masalları gibi böylece. Pir masalları gibi böyle. Karmaşık bir şey. Ne yapacak Konstantin şimdi? Bunların hangisi acaba İncil? Bunların işte bir tanesi doğruysa diğerleri sahte. Uydurma diğerleri. Ama yüzlerce İncil var. Ne yaptı şimdi bu Konstantin? Bu kitap kargaşasına bir son vermek için 2 yıl sonra yani milat 325'te İznik'te, Bursa İznik'te bir ruhani kurul topladı onların deyimiyle. Yani papazları topladı. Yüzlerce papaz toplandı. Başka ülkelerden geldi. Papa toplandılar. Ne yapacak papazların görevine? Gerçek İncil'i bulup çıkaracaklar. Peki nasıl bulacaklar bunu ama? Şimdi oraya gelen papazların her biri başka İncil okuyup papaz olmuş. Bu İncil'ler sahte olduğuna göre, içinde bir anca gerçek olabileceği onlara göre, olacağına göre, demek ki bu papazların her biri başka yörede başka İncil'i okumuşlar, onu öğrenmişler, papaz olmuşlar. Şimdi onlara teslim ediliyor. Yani sahte İncil'le sahte papazlara topluyor bunda İznik'te. Konstantin, büyük Konstantin deniyor kendisine. Emir veriyor bunlara, topluyorlar. Efendim bulun bakın gerçek İncil'i. Nasıl bulacaklar? Bulunur mu? Tabi bulamaz. Zaten yok gerçek İncil'i. Kaybolmuş. Gitmiş zaten. Sonra aziz cemaatimiz her peygambere gelen ilahi kitap o peygamberin diliyle gelir. Mevla buyuruyor. İlla bilisani Mevla buyuruyor. Her peygamber gelen kitap peygamber diliyle gelir. İsa Aleyhisselam Yahudi'ydi. Ona gelen gerçek İncil de İbrani dilindeydi. Fakat bu yüzlerce İncil var ama hepsi başka dille bunlar. Latince, Matince, çoğu Roma, Rumca. Şunlar bunlar bile. Karmakarışık. Bir defa hiçbir aslı yok bir defa. Hep başka dillerde bunlar. Tabi toplandı papazlar kurulu. Kapandılar. Efendim bir araya geldiler. Birbirinin dilini de anlamıyorlar pek. Anlamıyorlar. Şimdi şöyle bir kural vardı aziz cemaatimiz. Mesela bir insan bir hikaye, bir masal dinlese ki nedir masal? Hayali bir roman. Bir insan bir hikaye, masal dinlese birinden, kişi hoşuna giderse kişi onu dikkat dinler. Sonra başka birisi aynı hikayeyi, masalı eğer biraz değişik anlatırsa Kişi bunu kabullenmez. Hayır, o böyle der. Halbuki onun bili de yanlış, o da yanlış halbuki. Masal bu taraf, uydurma bir şey bu halbuki. Şimdi tabii İncil'e bu duruma gelmiş şimdi. Her biri başka İncil biliyor, her biri kendi bildiği İncil'in gerçek bu diyor şimdi papazlar. Ortaya koyuyorlar şimdi. Onu okumuş, onu öğrenmiş, öyle papaz olmuş. Onu benimsemişler tabii. Şimdi tabii kargaşa oldu. Ama ne yapmaya lazım? Konstantin emir vermiş. Mutlaka biri olacak devletten. Diktatörmüş kendisi, çok kendisi de. Bunun üzerine bir tek İncil'de anlaşma sağlanamadı. Ancak dört İncil'de, bu da salt çoğunluk, yani yarıyı az geçen bir çoğunlukla, ittifaka değil, dört İncil'i bunlar gerçek olabilir diye, yani yüzde diyelim ki 52, yüzde 53'ü kabul etti. Diğerleri bu dört İncil'e de karşılık diye papazlar karşılıklılar. Dört İncil ki, işte bu ellerden bu İncil'ler var. Şimdi aziz cemaatimiz, bu İncil'ler biliyorsunuz, biri Luka İncil'i deniyor. Hatta öyle İncil yazar böyle, Luka'ya göre İncil, Matta. Yani bunlar güya haberlerin isimleri. Aslında haberler değil bunlar da. Markus, Yuhanna. Bu dört İncil baş ellerinde var. Fakat bu dört İncil'i de bu papazlar kurulu aynen kabullenemedi. Dört İncil'de bunlar kendi görüşlerine göre bunlar da değişik yaptılar. Bunlar da. Bunlar değiştirdiler, bunlar bir kısmı değiştirdiler. Sonra dört İncil kitap haline getirildi ve resmen Roma Devleti'nde bundan İncil'e kabullendi. Kabullendi ama şimdi o İncil'deki kurulda bulunmayan diğer papazlar buna karşı çıktılar. Hayır, bizim İncil'im daha doğru. Onlar yanlış. Olamaz dediler. Bunun üzerine tekrar toplandı kurulları. Tekrar toplandı. Her toplantıda değiştirildi. Ondan da bir şey sokuldu, bundaki çıkarıldı, oldu, bu oldu. Ve tamamen karşı gitti tabi ortalık, karşı gitti. Şimdi dedim ki kendisine, o Ermeni profesöre bak muhteremler. Şimdi dedim, Kuran-ı Kerim'le dedim, bugünkü İncil'i bir karşılaştıralım dedim kendisine şimdi. Dedim, Kuran-ı Kerim'de bir tek peygamberimizin sözü yok Kuran-ı Kerim'de. Allah kelamı. Fatiha'dan sonra amin demek dedim dinimize sünnettir. Peygamberimizin emridir. Gayril mağdub aleyhim veleddalinden sonra amin demek sünnettir. Ama bu amin kelimesi Allah kelamı olmayıp peygamberimizin sözü olduğu için dedim Kur'an-ı Kerim'de amin kelimesi yok dedim Kur'an-ı Kerim'e bak. Kur'an, Allah kelamı. Dedim bir de İncil'e bakalım. İncil'e bakalım. Ne var dedim İncil'de? İncil sanki böyle bir siyer kitabı veya tarihi siyer kitabı. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın gezisinden işte deniz kıyısına uğruyor. Havariler balışırlar. Onlarla görüşüyor işte. Yok işte balığın oltasına balığı gelecek. Şu olacak, bu olacak. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın hayatından parçalar. Ama dört İncil bunları farklı çelişkili olarak naklediyorlar. Sonra dedim, bak dedim İncil'de Hazreti İsa Aleyhisselam'ın o gece evine baskıyıp yakalandığı. Sonra muhakeme edildiği, sonra çarmıha gerip asılıp öldürüldüğü, sonra mezara gömüldüğü, sonra kadına ilgili açıyor mezarını, onu bulamıyorlar orada. Bunlar var mı İncil'de? Var. Peki, ilahi kitap vahiy, Allah kelamı peygambere gelir. Hazreti İsa Aleyhisselam o anda ölürken, öldükten sonra kime geldi bunlar? Kime geldi bunlar dedim. Bak dedim Kur'an-ı Kerim'de, peygamber ölmüyor ki Kur'an-ı Kerim'de. Olamaz ki. Olamaz bu şekilde. Dedim bunu da bırakalım dedim. Bunu da bırakalım. Yine dedim İncil'de. İşte Petrus'un filana mektubu, filana mektubu. Hazreti İsa Aleyhisselam sonra gelen, havari sonra gelenler, onların da çalışmaları, onunla yaptığı güya cihatları, gezmeleri, tozmaları, ölmeleri, şunları, bunları, mektupları, bunları yazıyor. Peki bunlar Allah kelamı olur mu dedim Allah aşkına bunlar dedim. Allah kelamı peygambere vahiy ile gelir, vahiy ile gelir böylece. Bunlar nasıl oluyor bunlar bu şekilde böylece? Olur mu bunlar? Peki dedi, şimdi İncil Allah kelamı değil mi dedi. Dedim sen kendin karar ver bak dedim. Kendin karar verdim. Yüzüce İncil'den bu dördünü zoraki mecburlukla sağ çoğunlukla bunu ancak kabul ettiler. Bunlarla çok değişim yaptılar, yaptılar. Dedim bak öyle oldu ki bugünkü dedim çağımızda insanı İncil'den tatmin edemiyor dedim bak. Yani Avrupa'da, Amerika'da evet bir Hristiyanlığın taassubu var isimde ama. Yalnız Hristiyanlığın isminde bir taassubu, Hristiyan taassubu var. Ama yaşantıya bak, hepsi böyle tam din dışı yaşantı bunlar böyle. İnansız bunlar böylece. Sonra dedim, buna Kur'an'a örnek verdim Kur'an-ı Kerim'den. O arada aklıma şey geldi, biliyorsunuz bir Fransız deniz altı araştırması vardır, Kaptan Pusto vardır o zamanlar. Bu Kaptan Pusto deniz altı araştırmacısıymış. Fransız yarabiyolu ayrılıyor deniz kuvvetlerinden kendisi. Özel kendisi çalışma yapıyor. Cebel-i Tarık Boğazı'nda Akdeniz'de okyanusun birbirine aktıklarını ama birbirine karışmadığını farkına varıyor. Nasıl farkına varıyor? Örnekler alıyor. Tam Cebel-i Tarık Boğazı'nda ikisinin birleştiği yerden okyanustan su örnekleri alıyor. Akdeniz'den örnekler alıyor. Birbirine hiç karışmıyor bunlar. Çok acayibine gidiyor. Hatta o anda bunu ilan ediyor dünyaya. Dünyada bir yankı yapmıştı o zamanlar. Hatırlıyorum ben bunda. Bir yankı yapmıştı dünyada o zamanlar. Bu Kaptan Pusto bir Fransız profesörle bu işi görüşüyor. Diyor nasıl olur bu diyor bak. Binlerce, on binlerce yıl. Akdeniz aslında akıyor. Akıntı var. Okyanus da böyle. Okyanus alttan üstten biri akıyorlar bu tarafa doğru. Ama karışmıyorlar. Tabi tuz yoğunluğu şunlar bunlar, ayrı konu bunlar şimdi. Bu acaba diyor nasıl olur bu diyor. Diyor ki Fransız profesör, Kaptan Kuste baktığım der. Gülüyor da, arkadaş diyor, ben de bu konuyu merak ettim, araştırdım diyor. Bu konu diyor, Müslümanların kitabında var bu konu diyor. Kendisine baktığım der. Var mı var, nerede? Gösteriyor. Er-Rahman Suresi ayet 10-20'de muhteremler belamız buyuruyor. Merecere bahrin yelte kıyan beynihuma berzahun layıb kıyan. İki deniz birbirine karışık gibi oluyorlar böyle. Akıyorlar. Ama beynihuma aralarında var berzahun berzah. Görünmeyen bir güç var. Layıb kıyan karışamıyorlar. İkisi ayrı birbirine. Hem de kalın bir kesinti var sanki, ayrılım var aralarında. Var. İşte bu Fransız Kaptan Kuzu dedim, bu ayet-i kerimeyi görünce Allah kelamına inanıyor, inanıyor. Dedim Müslüman oldu kendisi, Müslüman oldu. Dedim ben bak İncil'e bakalım dedim. İncil ne diyor? Dünya tepsi gibi diyor İncil hala. İncil böyle diyor, dünya tepsi gibi yuvarlak diyor böyle. Hatta dedim, İtalyan bilim adamı Galileo, dünyanın döndüğünü söylediği için o dönemin papası bunu lanetle aforoz etti. Ölüm boyu bunu zile attı kendisine. Hatta gözü kör oldu, zile öldü Galileo. Aziz cemaatimiz. Buna Kur'an'daki örnekler verdim kendisine, bu profesöre. Örnekler verdim Kur'an-ı Kerim'den. Şimdi bu öyle hale geldi ki baktım Tanrı'nın tabi durumu aktarıyor. Yani Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna inandı. Bilhassa İzir Sema'nın Fataret ve İzir Şems-i Kübret gibi böylece bilimsel açıdan bunlar artık insanlara açıkladığım ayetleri açıkladığım kendine. Tabi uzun sürdü tabi konumuz için kısa geçmem gerekiyor şu anda. Bu Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu kabullendi ve Hazreti Muhammed'in Kur'an-ı Kerim'i yazamayacağına inandı. Bak dedim, bugün Avrupa'ya dedim, Kaptan Kusto'nun keşfiyle belli oluyor, gidenizden karışmadığı şu anda. Bundan 1400 yıl önce Peygamber bunu nereden belirdi buna böyle? Allah kelamı değil mi bu? Evet dedi, kabullendi. Yalnız dedi, benim dedi aklıma takılan bir konu var şimdi dedi. Müslümanlıkta her gün 5 vakit namaz var dedi. İşte sabah namazı, öğle, ikindi, akşam namazı, tekrar sabah, öğle, akşam, dön, namaz. Bu namaz biter mi işte dedi bana. Dedi, namaz dedim bitiyor. Ben namazı bitirdim demiştim bana. Ben namazı bitirdim dedim. Bana şu anda başlamak farz değil dedim. Ben namazı bitirdim ben dedim. Nasıl bitirdim? Dedim sabah namazına kalktım elhamdülillah dedim. Sabah namazını kıldım. O bana farz olan son namaz idi sabah namazı. Ben sabah namazını kıldım. O bana son farz olan namazı kıldım. Ben namazı bitti benim. Peki öğle namazı ne olacak? Eğer öğle kadar yaşarsam o zaman bana farz olacak. O zaman kılarım. Ölürsem hayat onlara farz olacak. Öyle yaşarsam da o zaman öğle namazı farz olur. O zaman kılarım. İkindiye yaşarsam ikindi farz olur. İkindiye kılarım dedim ben. Namaz bitti. Ben onu bitirdim şu anda namazımı bitirdim. Dedim ki kendisine, şimdi namaz konusunda biraz giriş yaptım kendisine. Namaz dedim, dışarıdan bakınca öyle güç geliyor. Yani başarılmaz gibi. Günde 5 defa zor gibi geliyor. Dedim bir örnek vermek gerekirse dedim, sana şu örnek vereyim dedim. İştahı olmayan bir çocuk, hiç sorun iştahı yok ama. Bu çocuğu dedim, zorlasa annesi babası, illeye diye, çocuk artık isyan çocuk dedim, ya bıktım der dedim böyle. Ya durmadan iyi diyorsun, çocuk bıktım isyan der. Neden? Çocuğun iştahı olmadığı için öyle yapar dedim. Ama dedim, çocuk tedavi edilir de, eğer çocuk normal iştahı gelirse, o zaman dedim, kendi anne ekmek diye Allah bile icabını gereğinde dedim böyle. Şimdi namaza dedim dışından bakınca öyle görünüyor. Peki ama Allah insanı neye yarattı? Amaç ne acaba? Bu kadar bitkiler var, ağaçlar var, hayvanatlar var, bu kadar canlı türleri varken Allah tabi de insan diye varlık yarattı. Allah insanlara akıl verdi. Allah insanlara bütün varlıklarını üstün kıldı. Tek insana yok mu bir görevi acaba? İnsan niye yaratıldı? Bunda ile amaç ne bundaki amaç nedir? İşinin amaç ruhsal olgunluk. Ahlakı hamide kazanmak, ahlakı kazanmak olgunluktur. İşinin namaz da ruhumuzun gıdası. Karşıdan bakınca belki de zor gibi gelir. Ama dedim, bir kimse inanarak abdest alsın, kişi bilinçli, yavaş yavaş namaz güzel kılsın, o kişi namazdan o kadar tad alır ki, dedim, fiiz alır ki namaz, zevk alır ki namazdan, hatta kişiyi dedim, dövseler, namazı bırakmaz, namazı kılar böyle dedim. Peki namazın nasıl tadı olur dedi bu işte bana. Hem gülümsedi böyle. Namazın nasıl tadı olur be? Yat kalk, onun bir tadı olur mu dedi, okumanın dedi. Nasıl tat var bunda dedi. Dedim ki, dedim profesör bey dedim ki, öyle kitabın kendisine. Dedim, tat deyince dedim, yanı damakta değil ki ama dedim işte buna. Yanı damakta değil tat deyince. Gözünün tadı var, görüntünün tadı var. Hatta bazen konu deriz dedim, ne tatı renk. Ne tatı renk. Bak, rengin tadı var. Bunu damak anlamaz. Sesin tatlısı var. Ne tatlı ses. Ne güzel koku. Yani kokun da güzeli var, tatlısı var ama onu burun anlıyor. Sesin de güzeli var, tatlısı var, çok güzel sesler var, kuş, bülbül sesleri de var, onu göz anlamıyor, kulak anlıyor böyle şey. Gözün tadı başka, damağın tadı başka. Tabii dedim namazı, namazdaki tadı göz alamaz dedim. Damak da alamaz, kim alır? İnsanlığa bir gönül vermiş dedim, gönül. Kalpten içeriye. İnsan bir gönül var dedi. İşte namazın tadını o gönül alır. O gönül Mevla'ya yönelir, el bağlar. Allah huzuru olduğu bilincine erer. O namazda o kadar tazyik var ki dedim, öyle kişiler var ki, beş vakit namaz dedim, belki sana şu anda çok gibi görünüyor, onlar ona doymuyorlar beş vakit namaza dedim. Ev abim kılıyorlar, teheccüd kılıyorlar, işak kılıyorlar, kuşu namazı kılıyorlar, kılıyorlar bak. Farz olmadığı halde kılıyorlar onlar. Neden kılıyorlar? Namazın böyle bir tadı var bunun için böyle. Sonra namazı da açtım tabii kendisine. Namaz bir mali ruhsal bir sofra gibi. Yani namazda işte tekbir var, tesbihat da, Sübhaneke var. Anlamı kısa bahsettiğim işte Fatiha'nın, İhlas'ın, rükûnün, secde ettiyatların böyle kısa anlamına bahsettim kendisine. Dedim değişik manevi bir sofra namaz. Bunun için dinin direği özü. Şimdi namazı da aşağı yukarı kabullendi yani bu. Peki dedi, bir şeyim daha vardı benim de, kafam takılan bir şey daha var dedi. İslam'da kadın erkek eşitliği yok dedi İslam'da dedi. Bu şimdi bana. Peki Allah dedi, erkeği de Allah yaratmış, kadın Allah yaratmış dedi. Neden dedi İslam'da bunlar eşitlik yok bunlarda dedi. Hanımın kucağında bir çocuk vardı. Bir yaşında filan. Hanım kucağında. Şimdi çocuğa baktım. Dedim bu çocuğu dedim sizin mi? Dedi bizim dedi. Kim doğurdu bunu? Hanım doğurdu. O halde eğer bir çocuğu da olursa onda dedim senin doğurman gerekiyor. Eşlik istiyorsa her açıdan sen doğurman gerekiyor. Tabii hanım şimdi sordu ne dediğini. O da anlatıyor. O da güldü bu sefer. Dedi bu da tamam. Hemen burada şartı verici. Dedim Allah Teala erkeği başka yaratmış. Kadını başka yaratmış. Organı bakımından, fiziksel olarak, duygusu olarak başka yaratmış. Allah ona başka görev vermiş, ona başka görev vermiş dedim. Dedim bak Avrupa'da yaşıyorsunuz ama dedim, size de bu ayrıcılık var dedim ben buna. Mesela dedim, kadınlar emekli yaşlarında erkekler önce mi oldu Avrupa'da? Önce oluyor dedi. Peki dedim, spor kaç ayrı mı oluyor bunlar? Ayrılıyorlar. Ayrı oluyorlar. Dedim, evet, kadın erkek insandır, Müslümandır, Allah katında eşittirler ama görevleri, farklı görevleri var bunların. Görevleri var. Sonra Adana'ya geldik o anda. Aşağı yukarı Meydan-ı Ekbez deniyor. Yani Türkiye'ye girdiğimiz o istasyon. Orada Adana'ya kadar en aşağı 5 saat geçti ve alçal buldu belki de. Bir bunlar sürekli konuşuyoruz böyle. Gayet yavaş yavaş konuşuyoruz. Adana'ya geldik. Orada benim inmem gerekiyordu. İşim Adana'da var, inecektim orada. Eşyalarım da vardı. Dedim ben dedim burada ineceğim kendisine. Yalnız dedim sana dedim bir ben de tek bir sorun var şimdi kendisine şimdi. Benim sana bir tek bir sorun var dedim. Ama dedim bana sanmıyor dedim doğru söyleyecek misin? Dedi söyleyeceğim dedi bana. Sözümü söyleyeceğim dedi. Dedim misyonlukla sen bir ilgin var mı dedim misyonlukla dedim. Bir ilgin var mı dedim. Evet var dedi. Hem dedi yönetici kadrosuyum onların beri dedi. Kadrosuyum beri dedi. Ama dedi yani şu anda dedi hayatımı tekrar düşüneceğim dedi. Dedim o zaman. Hayatımı tekrar düşüneceğim dedi. Dedim kendisine bak dedim sana son dedim tavsiyem. İnsan dünyaya bir defa geliyor dedim. Mutlaka dedim, hakkı araştırmak gerekiyor. Allah bizlere akıl vermiş. Allah bizlere gönül, vicdan vermiş. Bunu da yerine kullanamazsak, neye benzer dedim? Asker savaşta silahını kullanamazsa, boşu boşuna ölür. İşte dedim, Allah'ın verdiği bize bu akıl silahını yani kullanalım, hakkı bulalım. İnsan dünyaya bir defa geliyor. Bir defa geliyor. Bugün dedim, Hristiyanlığın gerçek İncil'i olsa bile ama hükmü yürüten kaldırılığı için yine geçersiz oluyor. Evet, Allah kelamıdır, okunur, sayılır gerçek İncil olsa ama hükmü kalktığı için yine geçersiz oluyor. Bugünkü dedim böyle o sahte İncil'i okuyup yetişen papazlar. İşte onların toplamda bir araya gelip seçtiği İncil'ler onların bu da değişiklik yapacak sürekli böyle. Değiştirmişler. Ne yapmışlar? Allah kelamı bir şey kalmamış. Sırf kulaktan duyma, hikayeler, efsane, siyerler. Bu Bunların doldurmuşu İncil'i yedim. Bu İncil'in peşinden koşmayın dedim. Bak Allah size bu akıl fikri vermiş. Bak bir makam mevki sahibisin. İşte hakkı bulursun dedim. Şöyle elime tuttu. Bravo emre. Elime şöyle sıktı. Dedi ki çok teşekkür ederim bana böyle. Tavsiye dedi. Gerçekten dedi. Hayatım yine başta inceleyeceğim ben tekrar dedi böyle. İnceleyeceğim dedi. O arada Adana'ya tren geldi. Yeni eşyalarım vardı. Eşyalarım bana vermedi. Hanımı da aldı. Muhterem de bak. Ve yemin ediyorum vallahi de bak öyle muhterem de bak. Öyle aldım. Hanımı kalktı. Çocuk kız kardeşini verdi. Ama kardeşi ama tersi onlar kızıyor. Hanımı kalktı. O kalktı. Eşyamı aldım onu aşağı indirirler. Aşağı indirir onlar. Sonra aşağı indim. Tren bayağı Adana'nın içinde kaldı. Epey kaldı. Ben de orada bekledim onların camın kenarında. Ben de bekledim oradan. Tren hareket edince yer sağladık, gitti. İnşallah İslam'a gelmişler inşallah Teala. Lillahi Teala Fatiha. Tamam, bize çeksin.